Jaime Altuna, egunon. Egunon. Hizkuntza ideologiaz hitzaldi bat eskainiko duzu bihar Hendaian. Zer da xuxen hizkuntza ideologia, zerra nahi dorre? Bai, hizkuntza ideologia, zola hitz gutxitan esan da, izango litzateke hiztunek, ez? Hizkuntzez dituzten sinismen multzoak, ez? Hiztunek ze ideiak, ze uste, ze hausnarketak egiten dituzten, ezagutzen dituzten hizkuntzei buruz eta hizkuntza horien erabilei buruz, ez? Hori litzateke. Zuk batez ere landu duzuna da gaztetxo nerabeen ohiturak edo hizkuntz usaiak, ez? Ohitura horiek. Nola ikusten duzu zukindako landa azterketan da landa ikerketetan gaur eguna euskerariko gure nerabek ze nolako jarrera dute? Bai, bueno, alde batetik nik atera dudan ondorio bat da, nerabe gaztek hiztun erreflexiboak hausnartzen dutela hizkuntzari buruz, eta hori, gure egoera, ez, hizkuntza bat baino gehiago, hizkuntza gutxitua dagoen testu inguruak ematen duen, ez, etengabe pentsatu inbar dugu hizkuntzan erabileraren inguruan, baina baita ere, esan behar da, nerabek ez dut uste lehentasunezko gai bezala dutenik hizkuntzarena, oro har hitz egin da, badaude batzuk baietz, beste batzuk ezetz, baina ez da beraien, lehentasunezko gaia, edo ez da beraien artean gutxienez hitz egiten duten ohiko gai bat, ez? Orduan hori litzateke. Eta gero bestetik esan nuke, badaudela hizkuntza ideologiak, hizkuntza diskursok, hizkuntza idei, zirkulazioa, nolabait mugimendu bat, ez? Mugitzen dira ideologia ezberdinak, mugimendu ezberdinak, idei ezberdinak, eta horiek denak, nahiko modu aldakorrean, ez? Ideologia politikarekin lotzen dugu berehala, hala ere, hizkuntzan ere bada ideologia bat? Bai, eta nike politika adiera, ez dakit, alderdien politikarekin lotu gabeko idei bat da nik erabiltzen dudana, ez? Ideologia da azkenen, ze pentsatzen dugun, kasu honetan, san dezakegu ze pentsatzen dugun, euskararen erabilerari buruz, adibidez, edo sustapenari buruz, ez? Euskara erabili behar dan, euskara erabili behar da zergatik erabili behar da, euskara sustatu in behar da euskararen ezagutza, erabilera, praktika sustatu behar da, bai, ez, zergatik, edo ez, edo hizkuntza bakarrakin hobeto biziko ginateke zergatik, idei guzti horiek, ez, izango litzateke horren inguruan dauden ideiak, diskursoak. Diskurso horietako bat izan da, helduok erraitea, gaur eguneko nerabe, gaztetxoek, ez dute euskara baliatzen, zergatik? Idei hori egia da edo ez da egia? Nik uste dut ez dala egia, eta gainera esango nuke, bai hegoaldean, baina baita iparraldean momentu honetan gehien erabiltzen duten, hizkuntza gehien erabiltzen dutenak aurrak eta nerabe gazteak direla. Bai? Egia da, euskera, bai. Egia da, ezagutza edo gaitasun aldetik gehien dutenek ere dutenak beraiek diala ere, baina nik uste nahiko itzeiten badugu kontzientziaz edo jarreraz eta jokabidez, eta nik nahiko paretsu ikusten ditut nerabe gaztek eta helduak, hor ez nuke behintzat kopuru aldetik ez nuke diferentziarik dagoenik esango. Kontzientzia aldetik irutze zaizu gaur egunean 2023 hontan nerabeek badute euskararekiko kontzientzia bat, badute jarrera aktibo bat? Nik uste denetarik dagola, ez? Horre adina ez dela faktore bakarra, adina, da eragiten duen faktore bat, eta egia da, nerabezaroan hizkuntzarekin bezala, beste gauza askorekin gertatzen den bezala, nolabait behartzen zaien erabei ere aldaketak egitea, pentsatzea, etorkizunari begira ja pentsatzen hasi behar dute, eta orduan, derrigortzen zaie zenbait gauzak aldatzea, eta hola, Orduan, hor denetari dago, ez? Adinaz da faktore bakarra. Eta oroar nik nire ikerketetan jaso izan dudana da, baietz, euskararen inguruan galdetzen diozunean, eta euskararen bizi berritzearen inguruan galdetzen diozunean, beraiek kontzientzia dute eta beraiek oroar ados daude, ba, euskarak mantentzea eta euskara bizi berritzea beharrezkoa dala, ez? Gero, zergatietan agian erantzun ezberdinak egon daitezke, baina bai, beraiek kontzientzia badute. Bai, gero beste gauza bada, ze aukera dituzten, ba, kontzientzia horren arabera jokatzeko, ze hori ere oso importantea da, ez? Ze egiturazko baldintza daude, beraiek gero hori praktikan, praktikara emateko. Soziolinguistikako inkestetan agertzen da jarrera bat gero eta nabarmenagoa gaztetxoek euskera, gaztetxo batzuk euskera ikusten dutela soilik eskolako ikasgai gixara. Bai. Hori ikusi duzu zure azterketetan ere? Ez dakit soilik ikusten duten ez dakit ideia dan ikusten dutela soilik beraiek iruditzen zaie bakarrik eskolarako zea tresna bezala egia da beraiek aipatzen dute ba bueno ba eskolan egiten dutela eta gero eskolatik kanpo ba batzuetan edo askok ez dutela egiten baina nik uste etor galdetu inbarko genukela ideia litzateke ea eskolaz aparte badagon egiturarik, badagon zea eremurik edo gunerik nun euskeraz funtzionatzeko, euskeraz egiteko aukera duten. Tanetzako hori da importantea, ez? Ba, ezagik kirolean, aisialdiko beste esparruetan baote dagoen aukera beraiek euskeraz aritzeko. Aukerarik ez badago, alperrik arituko gehaskatzen eskolarekin ez lotzeko edo eskolarekin soilik lotzeko euskera. Gaztetxoen aisialdiko denbora gehien momentutan hartzen dute sare sozialek, plataforma digitalek, olako azpigituretan euskerak euskera aski ahula da. Zuretzat hori baita espadakoa da, horrek gaztetxo horiek euskerara gehiago hurbiltzeko? Bai, nik uste dut arlo digital hori gaur egun, bai, bueno, eremu horrek garrantzia handia duela, ez? Egia da, nik egin dituan ikerketetan, ez dut justo arlo digitala hola berez aztertu, baina iruditzen zait arlo digital hori beti ere badu lotura beste arlo esango genuke eguneroko errealitateko arloekin, ez? Ez dakit, ba, adibidez, futbolean aritzen dian nerabeak edo berdin zait edo dantzan edo errugbian aritzen dianak normalean edo komunikatzeko erabiliko dute arlo digitala futbolari buruz hitz egiteko edo informatzeko partidak nola doaz informatzeko orduan elkar lotuta daudela, nik uste dut importantea da arlo digital hori, baina egia da, agian askoz zailago da hortan eragitea. Ordu nik uste dut horren aurretik, edo horrekin batera, ez dugu aztu behar hori, baina horrekin batera importantea momentu honetan beste arlo batzuk, ez? Eta adibidez berriz errepikatuko, baina kirola, dantza eta hortan erresago dugu eragitea eta hortan nik uste momentua da hortan urrats garrantzitsu bat emateko eta hor euskeraz benetan euskeraz funtzionatzeko arloietan. Ze garrantzia du eskolak irakasleek kasuntan hizkuntzen ideologia hortan eragiteko? Edo familiak egin behar du? Lagunek, irakasleek? Bueno, nik uste denek denek egin behar dutela eta denek egiten degula. Ez etengabe egiten dan zerbait da. Hizkuntzen inguruan hizkuntzen ideiak ez dira ideia abstraktuak bakarrik horra irean daudenak edo gure buruan daudenak ideia horiek gero praktikan ze adierazten ditugu, ez? Eta egunerokoan praktikan adierazten ditugu eta praktika hoien bitartez ere transmititzen ari gea, ez? Nerabek aurrek ikusten dutelako, ez? Orduan ikustet denen, noski denen lana da, guraso irakasleen eragina handiago da egia da urtzaroan, gero nerabezaroan askoz bueno, garrantzia handi hartzen du bueno, adinkideen zea, harreman hoiek eta orduan ba, adinkideen artean sortzen dien hizkuntza ideologia hoiek ere oso importantea dira, orduan bueno, baina denen zea, lana da, bai. Ba, mila esker, Jaime Altuna, gurekin izateagatik eta hurrengo atarte. Bale, mila esker zuei.